Balobaka eaga mongo na moti kukanite nyoso wana ezalise maloba e ya pamba e awana se mokati makambo se mosolo ala soki moto apusu akoleka bakoseka ye bato aleki na kati ya benz bakokumisa ye nde moto ae. Awa na se soki ozangi ye nani akolinga yo oleka banzela nyonso e bamona yo bakipa te o mokili elinga ozala na mbongo likambo liyeli yo okoyeba nini yokosala e Guatamaja. Ozali na mbongo e mwasi to mobali nani akoboya yo e nzela nyonso okoleka bato bakoka mwa amokili elinga ozanga te likambo liyeli yo okoyeba nini yokosala nayebi mokolo ya liwa masoma tikalaka e kasi ye nde mosalisi awa na se nase awa nase ae bato balobaka ea mbongo na moto ekokani te kasi soki ozangi ye nani akolinga yo e nifanya inanipa protabu auju wake kama mwenja kwa nakupenda tu ya sana ina jibo tu mubaya utaleta e itaruma sana ubaye unirumie ha mpenzi wangu mapendo ndio nanipita mie bijue nakufa juu ya mapendo e juu ya mapendo e nakupenda sana nakupenda e wejo ndugu ye. Nalipenda paka kukufata weye. Sasa juya nini unaniteswa vileo. Sana bibi chilando upenzi yao kosa langa iboyete. Aujweke kama minateswa kasa. Upenzi yao kosa langa iboyete. Aujweke kama minateswa kasa na. Mupenzi nakupenda sana ye. Nakupenda sana. Mupenzi mita kufa juu yako. Nakupenda sana. Mupenzi nakupenda sana ye. Nakupenda sana. Ya moto e pesa ka pongi wana moyo wana so bati mosaka so tu so bati mosaka dumbiro libosa okay wana a dedi na bigaya ko bosa na ya